کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ شاید اس کے معنی تو یہی ہے کہ خدمت کرنے والے فرشتے جو ہیں وہ بروز محشر مجھ سے کہیں کہ اے رضا صلوات و سلام پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو. ضمناً بتا دوں کہ اس کلام میں بعض ایسی غلطیاں جاری ہیں، پھر اسے آ رہی ہیں بس تو وہ بیڑ چال دوسرے بھی غلط پڑھتے ہوں. ایک تو یاد ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. دل افروز ساعت نہیں ہے بلکہ اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. دل افروز پر سکتہ کریں گے پھر ساعت، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور بھی اس طرح کے کہیں کہیں زیر زبر کی غلطیاں ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، کسی کو اگر توجہ ہو تو مجھے دلا دیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.